Եթերում հայուհի ռադիո հանդեսն է։ Այս եթերաժամի հյուրն է Պալինա Գրիգորյանը։ Ապրում և աշխատում է Մարտակերտում։ Մասնագիտությամբ բուժքույր է, ուսումնարանն ավարտելուց հետո հայրենիքի կանչով զինվորագրվել է Արցախյան պատերազմին։ Պատերազմի հրեշտակներ, այսպես դիպուկ են բնութագրել ռազմիդաշտում հազարավոր զինվորների կյանքեր փրկած բուժքույրերին, որոնցից մեկն էլ այսօրվա մեր հերոսուհին է։ Նա ծնվել է 1965 թվականի հուլիսին Մարտակերտի շրջանի Մաղավուս գյուղում։ Նախնական կրթությունը ստացել է Ծննդավայրում։ 1988 թվականին սովորելու նպատակով տեղափոխվել է Հայաստանի Չարենցավան քաղաք։ Արցախյան ազատագրական շարժման սկզբից մասնակցել է Չարենցավանում անցկացված ստորագրահավաքներին, միտինգներին, նստացույցին։ Նա 1993 թվականին վերադարձել է Արցախ և որպես կամավորական ծառայության անցել Մարտակերտի գումարտակում ու նրա կազմում մասնակցել է Թալիշի, Մատաղիսի, Տոնաշենի, Հակոբ Կամարիի, Մաղավուզի, Մեծ Շենի, Հուսապատի, Հորաթաղի ազատագրմանը, Կարվաճարի մարտական գործողություններին։ Մարտական ուղին սկսելով մարտկոցի սանհրահանգչի ծառայությունից հասել է բուժ ծառայության պետի աստիճանի, ստանալով ԼՂՀ բանակի ընթասպայի կոչում։ Հրադադարից հետո Պալինա Գրիգորյանը չհեռացավ պաշտպանության բանակի շարքերից։ Նա ծառայությունը շարունակեց թիվ 49-971 զորամասում որպես տեղատան, պետ և բուժակ։ Խիզախ հայուհին պարգևատրվել է մարտական ծառայության համար Վազգեն Սարգսյան, մայրական երախտագիտություն Արցախի քաջորդիների մեդալներով, երկրապահ կամավորականների միության հուշամեդալով և կառավարական այլ պարգևներով։ Նախնական ծանոթությունը համարենք կայացած և տեղափոխվենք հայուհի ռադիոհանդեսի հյուրասրահ ավելին իմանալու նրա անցած մարտական ուղու, օջախի պահապան և երեք որդիների մայր Պալինա Գրիգորյանի մասին։ Բժշկական վերջացրել եմ ու կամավոր եկել եմ Մարտակերտի շրջան։ Ես ծնունդով մարտակերտցի եմ, Աղավուս գյուղից, բայց Չարենցավանի բնակիչ եմ։ Բժշկական վերջացնելուց հետո բուժակի դասեր վերջացրել եմ ու եկել եմ պատերազմի դաշտ։ Ու մինչև այսօր կարելի ասած, հա, կամավոր եմ եկել։ Ինչն է բերել ձեզ։ Ինչն է բերել, երևի հայրենասիրությունը, էլի ինչ ասեմ։ Չէի կարա ես շարժումից դուրս մնայի, ինձ հոգե հարազատեր այդ կյանքը։ Շարժման մասնակից եմ եղել, նստացույցեր ենք արել, Չարենցավանում ես եմ կազմակերպել կանանցով նստացույց ենք արել, դրանց հետո էլ էտ ավարտել եմ ու եկել եմ պատերազմի դաշտ Մարտակերտ կամավոր։ Առաջին մարտը հիշում եք։ Առաջին վիրավորն եմ հիշում, վիրավորներն եմ հիշում, միանգամից 12 հոգի։ Որտեղ։ Մարտակերտի ներքև Քեմքեշեն ասում դրանից մի քիչ բարձր։ Տանկիստներն են լինում, գալիս են մինի վրա պայթում են ու ինձ օգնություն են կանչում, ես եմ Աղավուզում էի այդ ժամանակ, մենք հտեղ էինք, մեր հրետանու քույրն եմ եղել ես։ Այդ ժամանակ գալիս եմ այդ 12 հոգու վրա օգնություն, փարքասու 10-ին օգնություն եմ ցույց տալի, փարկում եմ, հա, մինչև հիմա կան, ամեն քայլի հանդիպում են, ամեն քայլի հիշացնում են, որ մեր երկրորդ կյանքն եք տվել, դե երկու հոգին արդեն մահացած են եղել, վիրավորել չեն եղել էլ։ Շատ սարսափելի։ Ասում են բուժքույրերը պատերազմի դաշտում հրեշտակներ են, փրկարարներ։ Դե կասեի այո, հա, հիմնականում այդ ձև էին ընդունում, թե իրանք, թե մենք էինք, մեզ իհարկե հրեշտակ էինք ուզում, որ կարում ենք յուրաքանչյուրի կյանքը փրկել։ Ինչքան կյանք էինք փրկում, այնքան մեզ, ասում ենք, ուրեմն Աստված մեզ տվել է դրա համար։ Հետո ինչպես ձգվեց ուղին։ Ուղին ձգվեց Մարտակերտ, հետո արդեն սկսել ենք վերցնելը, Մաղավուզը, Հակոբ Կամարին, Թալիշը, Մադաղեսը, ու դրանից հետո արդեն կռիվը կանգնեց, մայիսին, որ հարադադար է եղա։ Միշտ նույն գնում եք Սարայել։ Չէ, սկզբից 5-րդ պաշտպանական էր կոչվում մերը, 5-րդ պաշտպանականի Նոր Արդանելյանի գլխավորությամբ մեր զորամասներ։ Ես հրետանու հետ էի, բայց կապ չուներ, հրետանի լիներ, հետևակ լիներ, վիրավորը վիրավոր էր մեր համար, ոչ մի նշանակություն չուներ, թե այդ վիրավորը որտեղից է, վազում, օգնում, բերում, փրկում, ուրախանում էինք, որ մի կյանք էլ փրկեցինք։ Կա հաշիվ, քանի մարդկանց կյանք եք փրկել, քանի զինվորի եք փրկել։ Չէ, չունեմ։ Գիտեք ոնց, ես չեմ սիրում вообще այդ որ ռեկլամ են անում իրանց։ Ա, ես գնացի հազարավոր կյանքեր եմ փրկել, չեմ սիրում ես այդպես բաներ։ Եթե թե 5 հոգի ա եղել, 15 հոգի ա եղել, ես թիվ չգիտեմ։ Կարևոր որ ես կյանքը։ Ինչո՞ւ եք ձեր փրկածը։ Այո, իհարկե։ Կապը պահպանվում է։ Հա, բա ոնց։ Մարտակերտում կան 6 հոգի, մենակ մարտակերտում կան։ Խիվեց մի հոգի օրաթաղում կա։ Հետաքրքիր է, երբ հանդիպում եք, ինչի մասին եք խոսում, ինչ եք վերհիշում։ Փաթաթվում են, վայ, մեր երկրորդ կյանքը տվող է, ասում ենք տեսնում, վայ, դե ինձ բոլոր պալնակուրիկ էին ասում, ճիշտն ասած, մինչև հիմա էլ է ձև, հանդիպում, վայ, պալնակուրիկ, ոնց որ ընտանիքի տանդամին հանդիպես, ու լավ ես զգում, որ այդ մարդուն իսկականից երկրորդ կյանք ես տվել, ասու, շնորհիվ, իհարկե, դա… Իսկ հաղթանակի օրը։ Հաղթանակի օրը անհավատալի է եղել, դե չնայած հաղթանակը ուրա։ Հաղթանակը կա, բայց որ զինադատարը ինչ, եթե զոհեր ունենք, այսօր 18 տարեկան։ Այսօր ձեզ ամենից շատ ինչն է մտահոգում, այն մենք հաղթեցինք, բայց ինչպես ինքները տակացում ուր է հաղթանակը։ Իհարկե, այդ է մտահոգում, որ վերջապես այդ օրը երբա լինելու, որ մարդիկ քնեն, աչքի մեկը բաց, ականջի մեկը պատրաստ, որ էսա նորից կրակոս, նորից ձեներ, նորից խառնաշփոթ, նորից զոհեր, շատ ցավալի է, որ զոհեր ենք էլ ունենում։ Այո, ապրիլյան պատերազմի ժամանակ որտեղ էի։ Այո, էլի ես էլի մեր զորամասում էի, բայց աննը չեմ ասում։ Զորամասում էի, որպես քաղաքացիական ծառայող եմ, իմ պաշտոնը հիմիկ բուժքույր եմ ուղակի, բայց դա նշանակություն չուներ, ես էլի տեղում էի։ Նույնիսկ ասել են կարան քաղաքացիական ծառայության վրա, ով կան կարակ, դուք գնաք, հետո կկանգնի կռևի, էլի կգաք, ձեզ ոչ մեկը ոչ մի բան չի ասելու, բայց դա իմ համար չէր, օրինակ։ Բոլորն էլ գիտեին, որ մեկա ինձ որ ասեն գնայել, ես գնացող չեմ, եթե ես այդտեղից դուրս եմ գայի, միանալու եմ մեր վետերանների տղերքին։ Վալյան ու Սվետան, օրինակ, տղերքի հետ են եղել, ես որ մեր վետերանների միության նախագահին ասել եմ, Մարտակերտի ասել եմ, ես էլ ձեր հետ կամ, ասել են, չէ, դու որտե գրանցված ես, մեր թիվը որպեսի մենք կարանք պահենք, որպեսի բոլորի տեղը իմանանք, դու պետք է լինես այդտեղ։ Եղել եմ տեղում։ Ինչ ելք ցես կգուհացներ, ինչ կուզենայիք այսօր մենք ունենայինք 94-ի մեր հաղթանակից հետո, իսկապես դա հաղթանակ էր, ուզեմ թե չուզեմ, պարզապես մենք դիվանագիտական կանջակատում պահվեցինք, բայց զենքով հաղթեցինք։ Իհարկե հաղթեցինք, մեր միասնական ուժը հաղթեց, այս ապրիլյան պատերազմը, այսի մի հատ չգիտեմ, պատերազմ էր, բայց այսի հրաշք կատարվեց, ծնողները կանգնած էին իրանց որդիների մոտ, այն ժամանակ փախնում Հայաստան էին գնում, հիմա Հայաստանից գալիս էին այստեղ, այս ուրիշ համախմբված, խոսում եմ ու փշաքաղում եմ ես, փշաքաղում եմ, որովհետև այդ իրականությունն էլ ես տեսա, շատ ցավալի է, այդքան զոհեր ունեցանք, շատ, ամեն մեկի հետ մեռնում եմ, ետ արթնանում եմ, էլ որ գիտես պատերազմի դաշտում ճակատ-ճակատի են զոհվել, հերոսացել են, ասում ես, բայց որ հերվեց խփում ա, դիպուկահարը սպանում ա, այդ սարսափելի ցավ էր այդի, շատ, ամեն ծնողի հետ, ես 3 տղա էլ ես ունեմ, այսօր մեծս ծառայել եկել ա, մյուսս ծառայում ա, փոքրս էլ էլի պետք ա ծառայության գնա, ամեն զոհվող երեխի հետ ես մեռնում եմ, իր ծնողի հետ ետ հետ եմ գալի, սարսափելն էդ ա, որ էլի զոհեր, էլի զոհեր, էլի զոհեր, շատ ծանր ա, շատ։ Ինչպես եք հանդիպել ձեր երկրորդ կեսին։ Իմ երկրորդ կեսը մեր նախկին եղնիկների ջոկատեն ասել, իրանց մոտ տանկիստ էր իմ ամուսինի, Թիֆլիսի հայ տղայա եղել, դե հիմա մահացել է, ավտովթարից է մահացել, 2009 թվին, իրա հիշատակ 3 բալիկներն եմ պահում, ու ասո օգնությամբ, ես այդքան զորեղ չեմ, որ 3 տղա երեխա մենակ կարամ այս պայմաններում, այս կյանքում, պատերազմի դաշտում, մեկա պատերազմը կա ու կա, թե կուզինադարձ, հասցրել է դաստիարակել իր տղաներին, տղամարդու նման, կողքից ասում եմ, որ հասցրել եմ դաստիարակել, կողքից ասում են, ես իմ մեջ եմ հիանում իհարկե, բայց կողքից էլ են ինձ միշտ հուշում են, երանի քեզ, որ նման տղաներ ունես, ասում եմ շնորհակալություն։ Ընտանիքի ամրության ինքը ինչն է համարում։ Հավատարմությունը։ Հավատարմություն, միակ հայկինը պետք է հավատարիմ լինի իր ամուսնուն, ես իմ ամուսնու գերեզմանին, իր երեխաներին, իր արմատներին։ Շատ ցավալի է, իհարկե, իրանք իրանց արտահայտումները ինչքան էլ տան սխալ ճանապարհով գնացող մարդիկ, միևնույն է, աններելի է։ Ինչն է աններելի հայու։ Աններելի է դավաճանությունը, դավաճանությունն աններելի, երեխաներին անուշադրության մատնելն է աններելի, հայրենիքի հասցեին ավելորդ արտահայտություն անելն է, որտեղ հաց այնտեղ կաց, չէ, հացը պետք է որտեղ կաց, այնտեղ էլ ստեղծես։ Ով չի ուզի գնա, եսին պատրաստի տեղ նստի ապրի։ Համը պետք է, համը հոտը պետք է զգաս դու։ Խոսքը հացի մասին չի, հա, այդ օր էլ հաց կերարկը շտացախ քնեցի, իր վեր կացավ մյուս, եթե նման են օրեր, բոլորն նշանակում է ապրել ես մեկ օր։ Դժվարությունը մարդու համար է, պետք է կարողանաս հաղթահարել, պետք է չվախենաս ոչ մի դժվարությունից, ինչքան վախենաս, այնքան ընկնելու ես, այնքան ցածրանալու ես։ Ձեր գերդաստանի կանանցից ինչ եք ժառանգել դուք։ Իմ գերդաստանից ժառանգել եմ նվիրվածությունը ընտանիքին, պետք է կյանքդ նվիրաբերես ընտանիքիդ, օջախդ պետք է լինի հայեցի, օջախդ պետք է ապրի հայեցի, ու դավաճանություն չպիտի լինի։ Ո՞վ եք ընկել Պալինա ոչ հայեցի անունով։ Ինչ պատմություն ունի ձեր անունը։ Իմ անունը հատուկ բան չունի, հորքուրիս ընկերուհին է եղել, ուղղակի ճանապարհ գնալուց ավտոնեկ է խփել սպանել ընկերուհուն, այդ պահին ես եմ ծնել, հորքուրս էլ Կիրովաբադ էին ապրում այն ժամանակներում, հորքուրս ուղղակի ասել է, շատ եմ իրան սիրել, բերեք անունը դնենք Պալինա, ու տենց է դրել են Պալինա։ Բայց իմ կնքման անունս Աննա է դրված։ Ասլանյան Նորայրն ու Մայրամն են եղել, Իրակինը մեր կնքահայրն ու կնքամայրը, իմ երեխեքի հետ, իմ երեխեքը Նորայր նվեր Էրիկ, երկուսի իրանց անունով են կնքվել, Էրիկը սկնքվել է Գևորքով, Հորաթաղում եկեղեցիկա, Տուրք Գևորք անունով, հենց երեխու անունն էլ այդ օրը Գևորքով են կնքել, ինձ էլ Աննա են կնքել որպես, ու շատ եմ սիրում իմ երկու անուններս։ Զգում եք Աստծո ներկայությունը։ Նույնիսկ հիմա եմ զգում, իհարկե, նույնիսկ հիմա եմ զգում։ Ձեր զավակներին, երբ խորհուրդներ եք տալիս ընտանիք կազմեն, ինչ խորհուրդ եք տալիս, ինչպեսի կին ընտրեն իրենց համար։ Զրուցում եք ձեր տղաների հետ այս հարցերի շուրջ։ Իհարկե, ես մեկ-մեկ որ ասում եմ, ես ինչ ընկերուհուս թողը լավն է, գնանք ուզենք, այդ կինը լավ կին է, հայեցի կին է, նվիրյալ կին է եղել, իրանց օջախում, իրանց բարեկամությունում ես դավաճանություն չեմ տեսել, տղաներս ծիծաղում են, մամ, արխային եղի, մենք քո ուզած աղջիկն ենք ուզելու, որ իսկական հայուհի է լինելու, թե կերպարով, թե ապրած կյանքով, թե ապագայում որպես մեր փոթորների մայրիկ։ Ես մեծ հույսով եմ, միշտ ասում եմ, այո, վստահում եմ, այո, տղաներս իրանց հայրիկը որ մահացավ, իմ տղաներին ասել եմ, ուրեմն եկեք հեսի ձև ենք պայմանավորում, մամայել եմ, պապայել եմ ձեր համար ընկերել եմ, եկեք այնպես անենք, որ ձեզանո պետք է կարամ ապրեմ, մեր օջախը ձեզանո պետք է ամրանա։ Փոքրից իմ երեխեքին ճիշտ է, երեխային պիտի փոքսերը չծանրաբեռնես, բայց երեխան պետք է լավատեղակ լինի, տան շարժին, ինչ է կատարվում, ոնց է սկսում մեր օրը, ոնց է ավարտում մեր օրը, իմ տղաներս, այո, ինչպես է հասնում սեղանին, այո, իհարկե, ու իմ տղաներս իրոք ընդունել են, իմ տղաներս 14 տարեկանից ինձ օգնել են, գնացել են Ալուրեն դատարկել, ինձնից գախնի 5000-ը որ բերել են, դրել են սեղան, ասել եմ ես ի՞նչ փողա։ Սկզբնական ես հետաքրվել եմ, իրոքը տենց բան եղել, զանգել եմ, սենց բան եղել ա, իմ երեխեն եկել ա ձեր մոտ, այո, եկել ա, ես գործ արել, այո, այդպես իրանք վստահություն են ձեր բերել, որից հետո ես էլ իմ երեխեքին արդեն գիտեմ, որ իմ երեխեքը մենակ ճիշտ են ապրում։ Ինչ խորհուրդ կտայիք նոր ընտանիք կազմող հայուհիներին։ Սկսեն մաքուրեջից, ապրեն սպիտակ, սպիտակ աղավնիի նման, սպիտակ մտնեն իրանց սրբավայրը, սպիտակ դուրս գան, սպիտակ ապրեն։ Ինչ ապագա եք երազում Արցախի համար։ Արցախիս համար երազում եմ, որ ամենավերջին գյուղն է Արցախի, լինելու է Ստեփանակերտի նման սենց հրաշք։ Շնորհակալություն, հաջողություններ եք մաղթում։ Հիշեցնենք, եթերային ձեր ուղեկիցը Հայուհի ռադիոհանդեսն է, մեր հյուրն էր Արցախյան ազատամարտի մասնակից բուժքույր Պալինա Գրիգորյանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վերջերս հետաքրքիր մի փաստ ցնցել է գենետիկ ուսումնասիրություններով զբաղվող գիտնականերին, որոնց հետազոտություններից պարզվել է, որ հայուհու գենոմը չի փոխվել 8000 տարիների ընթացքում։ Այսինքն, փոխվել են հազարամյակները, քաղաքական ու տնտեսական համակարգերը, կրոնական պատկերացումները, փոխվել են Հայաստանի սահմանները, բայց հայուհու գենը, նրա ավանդական կերպարն ու վարքականոնը էական փոփոխություն չի կրել։ Սա հայտնի է իր արմատներին հավատարիմ յուրաքանչյուր հայազգի անհատի։ Բայց երևի ոչ բոլորը գիտեն, որ հայ աղջկան ու գնոջը վերաբերող օրենքները ծնունդ են առել շուրջ 12,000-ամյակ առաջ ու գրեթե անփոփոխ հասել մեր օրերը։ Հազարամյակներ առաջ հայոց կյանքը կարգավորվում էր արդարության աստված Միհրի աստվածադիր օրենքով, ինչը շարունակել է գործել նաև քրիստոնեության ընդունումից հետո։ Այն որպես հիմք է ծառայել հայոց մեծագույն իրավագետ Մխիթար Գոշին դատաստանագիրքը կազմելու համար։ Նույն հիմքի վրա իր պատգամների մեծ մասը կառուցել է և Գարեգին Նժդեհը։ Կանանց ու աղջիկներին վերաբերող նրա դրույթները մաս են կազմում ցեղակրոն ուսմունքի, որոնց մի մասը ներկայացնում ենք մեր հանդեսի այս էջում։ Կինը մայր է, տոհմի մայր, և ամեն մի կին դեռ չամուսնացած պետք է զգա իր այդ առաքելական կոչումը, պետք է սրբությամբ պահպանի իր հոգին ու մարմինը մայրության համար։ Այն կինը, որ չի զգում իր մայրության կոչումը, պիտանի չէ մայր լինելու։ Մայրը մայրացումն է ընտանիքի մեջ, տոհմածինն է մայրը, և սրբություն է տոհմի մայրը, քանզի պահպանում է տոհմը և ապահովում է նրա հզորացումն ու շարունակելիությունը։ Մայրերի ափի մեջ պիտի փնտրել ազգի ճակատագիրը, մի ազգի բարքերը, գովելի թե պարսավելի, կախում ունեն մայրերից։ Ոչ իմաստուններ, ոչ թագավորներ օգնության կանչեք հայրենիքին, այլ տոհմածին մայրերի ազդեցությունը։ Ցեղաշունչ մայրն է ազգային բարքերը սնուցողը։ Ամենազորավոր զենքից զորավորը ցեղաշունչ մոր սերը։ Այն կճեղքի ցանկացած զրահ, ապարար, այն տիեզերական խորություն ունի և կարող է թափանցել ամենահեռավոր վայրերն անգամ, գտնելու իր որդուն և զորացնելու նրան իր օրհնությամբ։ Մոր ոգիացած հայրենասիրություն, որից ազգ արձակում է մի հրաշագործ ուժ, անհրաժեշտ հայրենիքի հզորության և ազատության համար։ Ցեղաշունչ մոր սերը, որդու զորությունը սնող աստվածային աղբյուրն է, սեր և նվիրում դեպի հայրենիքը, ներշնչում և սնուցում է ցեղաշունչ մայրը։ Ահա թե ինչու մայր անունը պիտի դառնա ու մնա սրբազան մենաշնորը միայն ու միայն հայրենահավատ տոհմի մայրերի և ոչ թե բոլոր մայրացողների։ Ամեն արժանին սեր, հարգանք, ակնածանք հայրենասեր մորը և ամեն ազգախնամ բարիք հայրենասեր մորից հերոս որդիններ, հաղթական դափնիններ, ազատ հայրենիք։ Ունենանք առյուծածին մայրեր, որոնց արիական որդիները ավելորդ դարձնեն հայրենիքը պաշտպանող արհեստական ամրությունները։ Մեր հանդեսի վերջին էջը նախատեսել ենք այն հայուհիների համար, ովքեր, այսպես ասած, սիրում են հանգստանալ խոհանոցում։ Այսօր կսովորենք թխել հայկական ազգային կլոր գաթա։ Մեզ անհրաժեշտ է ձեռքի տակ ունենալ հետևյալ բաղադրամասերը. 1 թեյ գտալ 4 խմորիչ, 100 ml ջուր, 3 բաժակ ալյուր, 2 ձու, 1/2 բաժակ շաքարավազ, 1 պտղունց աղ, 170 գրամ կարակ։ Կրկնում ենք, 1 թեյի գդալ 4 խմորիչ, 100 ml ջուր, 3 բաժակ ալյուր, 2 ձու, 1/2 բաժակ շաքարավազ, 1 պտղունց աղ, 170 գրամ կարակ։ Խորիզի համար 150 գրամ կարակ, 150 գրամ շաքարի փոշի, 1.5 բաժակ ալյուր, 1 ձու վրանքսելու համար։ Խորիզի համար կրկնում ենք, անհրաժեշտ է 150 գրամ կարակ, 150 գրամ շաքարի փոշի, 1.5 բաժակ ալյուր, 1 ձու վրանքսելու համար։ Պատրաստման եղանակը։ Խմորիչը գոլջերում լուծում ենք, ավելացնում 1 բաժակից մի փոքր քիչ ալյուր և 45 րոպե հանգիստ թողնում։ Կարակը հալեցնում ենք, ձվերը շաքարավազի և աղի հետ հարում, հալած կարակն ու ձվով զանգվածը լցնում ենք թթխմորի վրա, խառնում ենք և մաս առ մաս ավելացնում ալյուրը, փափուկ և ձեռքերին կպչող խմոր ենք ունցում և 1 ժամով տակ տեղ դնում։ Պատրաստում ենք խորիզը, կարակը հարում ենք մինչև սպիտակի, ավելացնում շաքարի փոշին, հարում և ավելացնում ենք ալյուրը, խառնելուց հետո փշրանք ենք ստանում, խորիզով 5 գունդ ենք պատրաստում և խմորը 5 մասի կիսում, այնուհետև յուրաքանչյուրը շրջանաձև գրտնակում ենք և խորիզը դնում խմորի մեջ տեղում։ Եզրերը սեղմում ենք, կարի հատվածով խմորը դեպի ներքև տնում ու թեթևակի գրտնակում։ Այնուհետև վրան պատառաքաղով նախշեր ենք անում, հարած ձուկսում և 40 րոպե հանգիստ թողնում։ Թխում ենք նախապես տաքացրած ջեռոցում 30 րոպե, 15 րոպե միջին ուժեղությամբ, 15 րոպե թույլ և սառեցնում ենք։ Անուշ լինի։ Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել։ Ավարտվեց Հայուհի ռադիոհանդեսի եւս մեկ թողարկում։ Այն ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դուլուխանյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, լրագրող Մելանիա Միլոնյանը։